bir gönlüme bir hali perişanıma baktım. Bir gönlüme bir hali perişanıma baktım. Zalim seni sineye çaktım. Zalim seni yad eyleye eyleye çaktım. Sen yoksun o yok, ben yalnız. Çıldıracaktım. Salim seni çaktım.